гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Цэнтр выбаркам зацвердзіў вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Алесь Беляцкі стаў пятым лаўрэатам прэміі Леха Валэнцы. Прафкам гарадзенскага універсітэту даў дазвол на звальненне дацэнта Чарнякевіча. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Сёння на сваім паседжанні цэнтр выбаркам зацвердзіў вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. На разгляд былі пададзеныя дзве прапановы. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік заявіў, што пададзена 159 скаргаў і прапановаў. Лазавік паведаміў, што некаторыя скаргі разгледжаныя, некаторыя перададзеныя на разгляд у акруговыя камісіі. Змест гэтых скаргаў на паседжанні падрабязна не разглядаўся. Лазавік прапанаваў прызнаць, што выбары адбыліся ва ўсіх выбарчых акругах. Абрана 109 дэпутатаў. Сябра ЦВК з дарадчым голасам Сергей Калякін прапанаваў не спяшацца з рашэннем, а пачакаць, пакуль не будуць разгледжаныя ўсе скаргі на парушэнні при проведении выборов. Я не понимаю, куда мы торопимся, куда центральная комиссия летит. Еще не завершено рассмотрение окружных комиссий, поступивших в их адрес жалоб, в том числе от кандидатов в депутаты, по факту того, что они оспаривают как сам факт того, что выборы состоялись, так и факт того, что результаты, которые зафиксированы в окружных протоколах, они действительны. У нас есть время подождать, пока это все произойдет, затем подождать, пока эти решения будут обжалованы в центральной комиссии, затем принять нормальное выверенное решение. Я думаю, на сегодняшний день было более правильно, с учетом того, что сегодня существует многочисленное число фактов, в том числе видео, аудио и фотоматериалов, свидетельствующих о том, что имелись многочисленные факты нарушения законодательства в ходе избирательной кампании, в том числе факты, которые могли существенным образом повлиять на итоги голосования, обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Республики Беларусь с предложением возбудить по факту уголовное дело в отношении лиц, которые допустили грубое нарушение избирательного законодательства. Предлагаю решение сегодня Центризбиркому о признании выборов не предпринимать, а поручить компетентным органам в интересах того, чтобы эти выборы были признаны действительно не только международным сообществом, а в первую очередь гражданами Республики Беларусь и участниками этого процесса, поручить компетентным органам разобраться с тем, что происходило во время выборов, чтобы дать оценку, а затем принять решение. У нас для этого есть еще время. В противном случае мы просто являемся соучастниками тех преступлений, которые творились. Мы своим решением Центральной избирательной комиссии покрываем то, что произошло. Сказаў сёння Сергей Калякін. Яго падтрымаў сябра ЦВК з дарадчым голасам Іван Лабачоў. Аднак іншыя сябры ЦВК прагаласавалі за прапанову Мікалая Лазавіка. ЦВК пастанавіла сабраць першую сесію Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання 18 кастрычніка. Дата ўзгоднена з кіраўніцтвам краіны, сказала Лідзія Ярмошына. Савет Рэспублікі збярэцца ў новым сваім будынку, былой Ленінскай бібліятэцы, 19 кастрычніка. Казкі пра кашэнне смяротнага і цмока не для гэтай сям'і. Тут дзеткам распавядаюць пра злога ўладара, які пасадзіў за краты мужнага героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Зміцер Дашкевіч сядзяць у турме. Алексей Шыін і ягоная сям'я ў праграме «Вашы дзеці». Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Сёння ў Гданьску было агучана імя 5-га лаўрэата прэміі Леха Валэнцы. Ім стаў Алесь Беляцкі. Тым часам сам праваабаронца змешчаны ў карцар Бабруйскай калоніі. Прычыны пакарання невядомыя. Пра іх нашаму карэспандэнту ў адміністрацыі калоніі гаварыць адмовіліся. Расказвае Алег Груздзіловіч. У Бабруйскай калоніі корэспандэнту «Свабоды» адмовіліся паведаміць, за што і на колькі дзён трапіў Алесь Беляцкі ў карцар. У прыёмнай сказалі, што начальнік калоніі Александр Какунін у ад'ездзе, і ўвогуле тут не даюць інфармацыі праз тэлефон, а толькі на пісьмовы запыт. Звесткі пра тое, што Беляцкі трапіў у ШИЗА, штрафны ізалятар, гэтак называюць карцар у калоніях, праабаронцы вясны атрымалі ад аднаго з былых вязняў Бабруйскай калоніі. Валентин Стефанович, намеснік Алеся Беляцкага ў вясне, гэтым звесткам верыць. Згадвае, што 2 тыдні таму Алесь у лісце ў схаванай форме папярэджваў, што яго чакае. Там фраза па-за кантэкстам усяго ліста. Ён там нібыта апісвае мне свой сон, што ён прысніў шэрага папугая. Некога не зняў з дрэва, і гэты папугай сказаў, што яго завуць Кіча. Вось, а потом ён піша, што б гэта значыў сам. Алесь, я отказываю на свое питание, что, видать, хутка меня отправить на кичу в душках ШИЗА. Поводле неназванной крыницы Алесь Беляцкий знаходится у карцеры с 24 вересня. Это может быть и недокладно, бо мы отрывали от его лист, датованный 25 вересня, каже Валентин Стефанович. У каких умовах зараз Алесь Беляцкий? У 2010-2011 годах у Бабруйской колонии отбывал покарание был бизнесовец, зараз правоборонца Андрей Бондаренко. Некалькі разоў Бондаренку, які адмаўляўся падпісваць абвязанне стаць на шлях выпраўлення, давялося пасядзець і ў мясцовым ШИЗА. Кажа, што гэта вельмі тыпова для адміністрацыі калоніі – караць вязня карцерам, каб дамагчыся ад яго падпісання нейкай паперы. У выпадку з Алесем Беляцкім, мяркуе Андрэй Бондаренка, хутчэй за ўсё гэта прашэнне памілаванні. Паводле праабаронцы, падставай для змяшчэння ў карцер можа быць што заўгодна. Недакладна назваўся, недакладна павітаўся, не той гузік зашпіліў. Адносна умову ў Бабруйскім ШИЗА ў гэтыя дні былы палітвязень мяркуе наступнае. Само ШИЗО і себя представляет одноэтажное здание. Часть помещений ШИЗО находится в подвальном помещении и часть на первом этаже. В эту пору года там достаточно холодно, поскольку отопление еще не включено, и в Бобруйске не будут включать. В камерах в основном сыро, мало освещения и санитарные эпидемиологические нормы, они там грубо нарушаются. Периодически там что-то красится и что-то белится. Это все проходит в тот момент, когда там находятся заключенные. Соответственно, и так не хватает воздуха, а при том, что там начинают делать какой-то ремонт, покраски, то дышать там практически нечего. Для Андрэя Бондаренкі харчаванне ў ШИЗА нічым не адрозніваецца ад таго, якое даюць па ўсёй калоніі, але вязні карцераў пазбаўленыя магчымасці сілкавацца за кошт пасылак з дому і таго, што можна набыць у краме. Калі Андрэй Бондаренка сядзеў у карцеры Бабруйскай калоніі, адміністрацыя, разумеючы гэта, нават крыху павялічвала памер пайкі для штрафнікоў. Як там цяпер, спадар Бондаренка не ведае, але паводле ягоных звестак апошнім часам вязні калоніі скардзяцца на пагаршэнне ўмоваў. Заключенная, которая сейчас освобождается, ситуация там с каждым днем становится все хуже и хуже. Заключенным запрещают в течение дня там даже садиться на нары, пытаются водить строем с песнями в столовую, ну и так далее. То есть с каждым днем, если по-русски говорить, маразм крепчает. И это все связано именно с тем, что Какунин стремится показать, что он готов там идти и выполнять любые требования тех, кто находится у власти, поэтому рассчитывать на какую-то его адекватную реакцию в отношении Олеси Беляцкого, да и заключенных вообще не приходит. Сказав у інтерв'ю нашому радіо правоборонця Андрій Бондаренко. У 1914 році вийшла одна з самих знакових білоруських книг 20-го століття – «Вянок» Максима Богдановича. Але книга з друкарні пана Мартіна Кухти могла і не вийти, кап не було у Білорусі Магдалени Радзівіл – меценатки, білоруської патріотки, аристократки. Якая пам'ять засталася про гэтую жанчину у Кухтічах, її родовим майонтку? Про гэта чергове передача серії «Подорожі свободи». Аповед з Дмитра Бартосіка слухайте сьогодні пазній. Лявон Вольський презентує у гэты дзень дыск паводле праекту нашага радыё «Саўка і Грышка» у сядзібе БНФ. Першапачатковы канцэрт меўся адбыцца ў новым памяшканні творчай пляцоўкі арт-сядзіба, але пасля апячатання арт-сядзібы быў перанесены ў сядзібу БНФ на вуліцы Чарнышэўскага. У канцэрце бярэ ўдзел саксафаніст і флейтыст Павал Аракелян. Там прысутнічае і мой калега Алексей Знаткевіч, яму слова. Приблизно 150 человек пришли на презентацию, докладнее потрапили у помешкания, потому что более людей у этого помешкания на сядзібу БНФ потрапить не могут, оно достаточно малое. Некоторые люди нават слухают про звокны, это такое полподвальное помешкание, это вокны, якія отчиненные у покоя, где играют Лявон Вольский и Павел Аракелян. Люди подошли и сядят каля гэтых вокнаў, звонку у дворы и слухают просто на улице то, что спевает Лявон Вольский. На этот момент большая часть концерта уже отбылась. Лявон выконал в том лику и песни из проекта «Сталка да Грышка». Это то песня, которые вышли на диску в серии «Библиотека свободы». И все присутные, те, кто сдали прийти, отримают, те уже отримали по таким диску, выпущенному в серии «Библиотека свободы». Я нагадаю, что напередодні концерту, и концерт мелся отбыться зусім у іншым месцы, у новым памяшканні арт-сядзібы на проспекте Пушкіна, але у апошні момант давялося пераносіць гэты концерт у сядзібу партыі БНФ, з-за таго, што міністэрства ў надзвычайных справах з прысутнасцю нейкіх невядомых людзей у цывільным папросту апячатала памяшканне новай арцядзібы, і яна была зачыненая, не паспеўшы нават адчыніцца. Відавочна, што гэта адбылося менавіта за гэтага канцэрта, за гэтай прэзентацыі. Тым не меней, людзі, якім паведамілі пра ўсё гэта ў апошні момант, сёння прыблізна на 12-й, праз сацыяльныя сеткі, праз сайт Радыё Свабода, яны прыйшлі, і заля не здолела ўмясціць усіх, хто жадае паслухаць. Людзі стаяць у праходах, і, як я казаў, уже людзі стаяць на вуліцы, просто сядзяць на вуліцы і слухаюць гэта праз вакно. З Мінску перадаваў Алексей Знаткевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Цэнтр выбаркам зацвердзіў вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Вырашана сабраць першую сесію палаты 18 кастрычніка. Сёння ў Гданьску было агучанае імя 5-га лаўрэата прэміі Леха Валэнцы. Ім стаў Лесь Бяляцкі. Тым часам сам праваабаронца змешчаны ў карцэр бабруйскай калоніі. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік прапанаваў увесці плату за наведванне паліклінік, каб вырашыць праблему чэргаў. Лекары заяўляюць, што частковыя меры праблему чэргаў не здымуць. Правкам Гарадзенскага універсітэту даў дазвол звольніць з працы дацэнта Андрэя Чарнякевіча, аднаго з аўтараў нашумелай кнігі «Гродназнаўства». Былыя палітвязні Сергей Каваленка і Павел Сарамалотаў на волі. Абодва кажуць, што ўжо стаміліся ад увагі журналістаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пастар Антоні Бокун з царквы хрысціянаў веры евангельскай Ян Прадвеснік напісаў зварот з нагоды інфармацыі пра ціск на палітвязня Змітра Дашкевіча ў Мазырскай калоніі нумар 20. У звароце пастар Бокун патрабуе расследаваць факты дзеянняў адміністрацыі калоніі, спыніць ціск на Дашкевіча і пакараць вінаватых у ім службовых асобаў. Нема розніцы, там веруючы чалавек, не веруючы, ён знаходзіцца вельмі складана, вельмі, я б сказаў, бесчалавечна. Ситуации, потому что наша царная система, она является просто спадкоемцем такой советской системы лагеров, и все, что там есть, оно просто осталось и присутничает. Система, которая направлена на изневажение, изнищение человека, а не на то, как его неким чином наоборот дать ему, как-то усведомить то, что он сделал. Але я еще раз повторюсь, что к верующему человеку просить про это в полном смысле трохи легче. Пастор Антоні Бокун ведае Змітра Дашкевіча з 2002 году. У 2005 годзе той прыйшоў у царкву Ян Прадвесніка, ў 2006 ахрысціўся ў ёй. Праўда, кажа пастор Бокун, большую частку гэтага часу Зміцер правёў у вязніцы. Нявеста Змітра Наста Палажанка паведаміла, што Дашкевіч, які цяпер знаходзіцца ў карцэры Мазырскай калоніі, абвясціў бестэрміновую галадоўку пратэсту. А былыя палітвязні Сергей Каваленка і Павел Сырамалотаў на волі. Абодва кажуць, што ўжо стаміліся ад увагі журналістаў. Як яны пачуваюць сябе на свабодзе, чым займаюцца, што збіраюцца рабіць далей? Пра гэта Іна Студзінская. Сергей Каваленка шчыра прызнаўся, што ўжо стаміўся ад журналістаў, якія цэлы дзень ім вельмі цікавіліся. Вчора пасля всіх інтерв'ю я так заснуў, што спаў тут вельмі добра і доўга. Стаміўся, як вельмі цяжкай працы. У даны момант іду сынам на трэніроўку на бокс. Трэба ж бараніцца, умець у жыцці, не перашкодзіць. Тым больш сыну вельмі падабаецца. Схадзілі ў магазін, купілі для крана пракладкі. Кран зламаўся, дом трэба пачыніць. Так што пакуль Сергей робіць дробныя хатнія справы, нешта рамантуе. Але галоўны яго клопат – сям'я. Я кожну хвіліну сям'ёй атрымліваю асалоду ад спаткання з сваімі дзецьмі, жонкай, блізкімі. І Валік падрос, і дзяўчынка, канешна ж, і хадзіць стала, і размаўляць. Даж два зубікаў вырасла ўжо да года і трох месяцаў. Дзеці мне наогул вельмі хутка развіваюцца. Сергей Каваленка збіраецца прыкладна тыдзень адпачыць, пабыць з сям'ёй, а потым працягваць сваю справу. Занятку больш, чым маю часу. Не, заказчык чакае ўжо больш 10 месяцаў. У нас є дагавор падпісаны, падабаецца, як я ўсё рабіў, хоча са мной далей працягваць супрацоўніцтва. Гэта некі будаўнічы бізнес? Ну так, я ж ІП па будаўніцтву. 21-гадовы Павел Сырамалотаў сёння першы дзень на волі. Таксама стаміўся ад увагі журналістаў. У хаце мы яго не заспелі, а мабільнага тэлефона ў хлопца пакуль няма. Маці Павла, спадарня Галіна, распавяла. Нормально все у него, все нормально. Ночью разговаривали, потом спал до 12. По дому ходил мне нарадоваться, что дома. Говорит, голова кружится. Ну, конечно. Всей этой информации сразу. Взрослел как-то, и мне кажется, ну, она, конечно, дает свои. Ну, так по нем не видно, только сам вид худющий. Ужас. Одни кости. А так размышляет, как-то повзрослел. До зневолення Павел працавал на заводе и учился у химико-технологичном техникуме на вечернем отделении. Чем будет заниматься зараз, покуль не вызначился. У четвер у первом интервью «Радио Свобода» Павел сказал. Ну, а что зараз будете робить? Первые кроки на воле. Я пока не затрудняюсь ответить. Мать Павла с подарыня Галина кажа. Ой, сидим вот думаем, чем это себя занять. Мы про это уже обсуждали, но пока никак еще. Сейчас узнаем, что нам вообще милиции скажут, а потом будем от этого отталкиваться. Просто ему сказали, чтобы в милицию. Сегодня пятница, нужно обязательно. Потому что выходные дни скажут, конечно, что там будет. Это была мать и былого политвязня Павла Сыромолотова с подарыня Галина. Чаму ўлады пачалі выпускаць на волю палітзняволеных? Ці звязана гэта як-небудзь з вынікамі парламенцкіх выбараў? Калі афіцыйны Мінск зрабіў гэта, каб палепшыць стасункі з Захадам, то ці пачне Захад рабіць крокі ў адказ? Альбо будзе працягваць настойваць на вызваленні ўсіх да адзінага палітзняволеных? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар «Шапсархэ» Валер Булгакаў і былы палітвязень, палітычны глядальнік Александр Феадута. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Слухайте нашу экспертизу позднее сегодня. Правкам Городзенского университета дал дозвол звольнить с працы доцента Андрея Чернякевича, одного из авторов нашумелой книги «Груднознавство». Официальная формулировка за систематичное порушение працовной дисциплины. 3 дні тому правкам вирішив не звольнять Чернякевича, а сегодня проголосовал одноголосно. Передає Михаил Корневич. Андрея Чернякевича некалькі тыдняў таму ўжо былі звольнілі з працы ва ўніверсітэце, але паколькі ён у той час быў у шпіталі, аднавілі. 3 дні таму правкам універсітэту большасцю галасоў выступіў супраць звальнення Чернякевича, а вось сёння ўсе аднагалосна прагаласавалі за тое, каб яго звольніць. Паседжанне правкаму адбылося без яго ўдзелу. Спачатку казалі, што анулявалі старшыні папярэдняе, таму што не было кворума. А сёння мне намеснік старшыні сказаў, што была парушана працэдура. Маўляў, спачатку павінна разглядацца на нейкіх там камісіях, яшчэ нешта, а само галасаванне вось толькі зараз. Ну, карацей, гэта проста чарговая камбінацыя, каб гэта Систематичним порушенням працовної дисципліни назвали те, що Чернякевич замінився з іншим викладчиком, каб той провів лекцію замість його. Сам Чернякевич каже, що замінився поводля стану здоров'я, попередивши своїх керівників, і що це звичайна практика, коли заміна робиться без письмових загадів на узровні місцевого керівництва. Зрештою, у попередньому інтерв'ю нашому радіо Чернякевич розповідав, як на протягу дня, коли він проводив свої пари, бачив людей, які відсочують кожен його крок, переживають за ім з корпусу в корпус. Такое велося на його своєособливе полювання. Сьогодні Андрій Чернякевич сказав, що не може більш ні про що говорити, бо дрібно себе відчуває. Професор Віталь Швед, так само автор «Груднознавства», довідавшися про звольнення Чернякевича, каже, що сам попросту у розпачі. Він не виключає, що на цьому система не спиниться, але покуль прогнозувати нічого не береться. Я не веду, я одихожу на 3 тижні на лечення, шахти їду дишати, у мене легкі бронхіальні астма, то я думаю, гэты 3 тижні, ну, мне неяк так шапаць асабліва не будуць, а калі я ўжо прыеду, то нешта будзе вырашацца да канца. Яшчэ ад аднаго аўтара «Груднознавства», краязнаўца Леся Госцева, падатковая патрабуе дэкларацыю аб даходах і маёмасці за 2010-2011 гады. Гісторык уже на пенсіі, але працягвае працаваць з выхавацелем у ліцэю №1 у горадні і загадвае музеем. Ён таксама засмучаны. Пакуль яшчэ праблем ніякіх не маў, но бегаю, збіраю абвескі, паперачкі, гэта непрыемна. Ну, а так, в принципе, кошти нічого. Віталь Карнялюк, ще один автор, викладчик Городенського університету, каже, що в його лісі опошнім часом новинок покуль ніяких нема. Він дагэтуль не може уцямить, за чого на автора у книги раптовно насунулися такі неприємності. Коли б я ведав хоча б ніякі причини цього всього, я б уже певно що-небудь сказав. Але на сьогоднішній день у мене більше питань, ніж відказу про все це. Я не уявляю на сьогоднішній день першу криницю этого процесса. Не уявляю просто. ад каго гэта можа ісці і якія матывацыя гэтай дзейнасці. Кніга «Падручнік груднознаўства», напісаная вядомымі гарадзенскімі гісторыкамі і краязнаўцамі. У яе 38 параграфах апавядаецца пра тысячагадовую гісторыю гораду. Кніга выдадзена на сучаснай крэйдавай паперы шматлікімі каляровымі ілюстрацыямі, некаторыя з якіх публікуюцца ўпершыню. Аўтары: Алесь Гоцаў, Александр Дабрыян, Віталь Карнялюк, Светлана Морозова, Андрей Чернякевич, Вячаслав Швед. Першапачатковая інфармацыя пра кнігу шырока падавалася ў мясцовых СМІ, ладзіліся прэзентацыі, але праз некаторы час аўтараў пачалі выклікаць на размовы з супрацоўнікамі рэктарату, а таксама КДБ. Пра пагром беларускай інтэлігенцыі ў горадні расказваў Міхал Карневіч. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Чарговая частка кнігі Валера Каліноўскага ў нашым эфіры пазней сёння. Паварот да Беларусі. Такі дэвіз мае другі міжнародны кангрэс даследнікаў Беларусі, які адкрыўся у старажытным Коўні. Мэта форуму – развіццё супольнасці аналітыкаў і экспертаў, спрыянне больш глыбокаму разуменню Беларусі ў акадэмічным і грамадскім асяродку краіны, рэгіёну і свету. З Коўні перадае Юрый Дракахруст. Кангрэс сабраў каля 400 экспертаў з 20 краін свету. Краіны ў развязу, США, Расія, Украіны, але найперш зразумела Беларусі. Спектр тэмаў, якія абмяркоўваюцца на 20 секцыях форуму, надзвычай шырокі. Ад праблемаў этнічнасці ў Вялікім княстве літоўскім і навуковага перакладу Біблії да інстытутаў сучаснай беларускай палітыкі і месца краіны ў сістэме міжнародных адносінаў. На пленарным пасяджэнні выступілі літоўскі гісторык Зигмантас Кяўпа з дакладам пра 18-е стагоддзе ў гісторыі ВКЛ, паляк Лешак Захштаўт з расповедам пра тое, як Вільня прадстаўленая ў польскай гістарычнай памяці. Зацікаўленасць удзельнікаў форуму выклікалі таксама даклад расійскага гісторыка Алексея Міллера пра сучасную гісторыяграфію Расійскай імперіі і выступ дырэктара Вугорскага інстытуту сацыялогіі Пал Тамаша. Выступ спадара Міллера выклікаў гарачыя спрэчкі. Яго прапанова да беларускіх іншых даследчыкаў краін рэгіёну далучыцца да даследаванняў імперскага мінулага выклікала рэзкую рэакцыю беларускіх удзельнікаў кангрэсу, паводле якіх місія беларускіх гісторыкаў умацоўваць і абгрунтоўваць еўрапейскі выбар Беларусі. Расійскі гісторык выказаў меркаванне, што гэта старамодны падыход, што для яго расійская імперія гэта мінулае, якое не вернецца, а не праект будучыні. На думку спадара Міллера, найбольшую небяспеку ўяўляюць сабой не імперскія памкненні Расіі, а ірэдэнтызм, намер аб'яднацца з супляменнікамі. На яго погляд, гэта нясе пагрозу не столькі Беларусі, колькі Украіне і Казахстану. Выступ прафесара Тамаша ўтрымліваў дзіўную выснову. Паводле яго, Лукашэнка не знішчыў грамадзянскую супольнасць Беларусі, а хутчэй замарозіў яе. Прыцягваючы дадзеныя міжнароднай гуманітарнай статыстыкі, вугорскі даследнік паказаў, што на пачатку 90-х Беларусь мела перадумовы фармавання грамадзянскай супольнасці зусім не горшыя, чым іншыя постсавецкія краіны і нават краіны Цэнтральнай Еўропы. І нягледзячы на тое, што стан грамадзянскай супольнасці за апошнія дзесяцігоддзі змяніўся ў Беларусі драматычна, перадумовы фармавання незалежнага грамадства захоўваюцца. Дырэктар Вугорскага інстытуту сацыялогіі выказаў упэўненасць, што прычынай слабасці беларускай грамадзянскай супольнасці стала зусім не слабасць нацыянальнай ідэнтычнасці. Далейшае абмеркаванне працягвалася на секцыях. З Коўні перадаваў Юрый Дракахруст. На Гомельшчыне павялічваецца колькасць памерлых ад атручэння грыбамі. Калі на пачатак верасня такіх было толькі двое, то цяпер ужо сем. А ўсяго грыбамі атруціліся ў Гомелі, Жлобіне, Мазыры, Рэчыцы і некаторых іншых мясцовасцях каля 4 дзясяткаў чалавек, у тым ліку 3 дзяцей. Паведамляе наша карэспандэнтка. У абласным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі сцвярджаюць, што прычынай атручэння бывае, як правіла, спажыванне ў ежу бледных паганак, якія грыбнікі прымаюць за сыраежкі. Так здарылася ў Рэчыцы, дзе двое пенсіянераў пайшлі, назбіралі нібыта сыраежак і памерлі, пад'еўшы іх. Пацыент таксікалагічнага аддзялення Гомельскага шпіталя хуткай медычнай дапамогі спадар Валянцін апавёў. У другой раз и хочется грибка попробовать. За 12 лет не пробовал грибов. Просто мне вот захотелось. Зеленки. Какие это зеленки? Поганка, наверное, была. Я же грибов сам не видел, я их сам не варил. В обед хорошо было, к вечеру все труднее стало. Головокружение. Вот, по животу, ну, жидкий стул пошел. Ноги стали отказывать. Судороги. У лекарні опинилася і Валянтінова сужителька, яка збирала і готувала тія гриби. Лекар-токсиколог каже, що у тих, хто необачливо збирав гриби аби де і моцно отрутився ими, назирається клінічний малюнок пораження печені. Они не знают, что они собирают, не знают, где собирают. Обработка, может быть, везде кругом макеологическая обстановка не самая лучшая. С точки зрения радиации, вторые, особенно где возле дорог, где машины, парки возле нашего химзавода люди готовы пособирать. Грибы сёлета уродили. В областном центре их пропонуют лесть не на каждом рагу, не кажучи уже про рынки. Спадар Анатоль продает на центральном рынку лисички. У яго яны проверенные, але только на радиацию, бо на токсины никто и нигде грибы не проверяя. Я по-честному прихожу, проверяю. Есть такие люди, придет алкашка и продает. Совсем не то, что надо. Радиация, превышая норму, она птала и продает. Заразненными. Из ветки, из добруша. Шмат хто з жыхароў рэгіёну збірае грыбы на продаж, каб неяк паправіць сваё матэрыяльнае становішча. Спадарыня Ірына з сястрой Любай прыехалі прадаваць грыбы на прывакзальны рынак з Рэчыцкага раёну. Кажуць, не ад добрага жыцця. А за што дажыць? Двое дзяцей у сястры. Сама яна пасля аперацыі. Работаць нікуда не можа па цяжоламу пайці. На ферму не можа цяжола. Інвалід считаецца яна. Мужык алкаголік. Ірына кажа, што грыбы правяралі, але не сёння. У четверг хадзілі правяраць. Было 3,7, по-моему, такой. Ну, ты их кюрите и чего там, я не знаю. Аматорка грибов с подарыня Антонина мае свой способ распознавания вартости грибов на утрымание токсичных речевов. Вообще, если гриб хорошо обработанный, промытый, никогда не отравишься. А чтоб точно узнать, это уже мой способ. Вот жарить я уже вывалил их в сковородку, все. Я очищаю луковицу, шкурку снимаю и кладу целиком туда луковицу. Если луковица белая остается, 100% хорошие грибы. Если луковица только посинела, смотрю, изменилась синяя, вываливаю всю сковородку, все варево. Сказала нашему радою у Гомелі аматорка грибов с подарення Антоніна. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламілька. Головні теми програми. Центр Виборкам затвердив виніки виборів у Палату представників. Вирішено зібрати першу сесію Палати 18 кастрічника. Сьогодні у Гданську було огучене ім'я 5-го лауреата премії Леха Валенци. Їм став Олесь Беляцький. Тим часом сам правооборонця зміщений у карцер Бобруйської колонії. Намісник прем'єр-міністра Білорусі Анатоль Тозік пропонував увести плату за наведування поліклінік, щоб вирішити проблему черги. Лекари заявляють, що часткові міри проблему чергів не здимуть. Правкам Городянського університету дав дозвол звольнити з праці доцента Андрія Чернякевича, одного з авторів нашумілої книги «Гроднознавство». Були політв'язні Сергій Коваленко і Павел Сиромолотов на волі. Обидва кажуть, що вже стомилися від уваги журналістів.